ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی وہی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جسے گزشتہ جمعے ہم نے عنوان بنا کر گفتگو کی. آج کی گفتگو صحیح طور پر ذہن میں اس وقت آپ کے راسخ اور مرتب ہوگی کہ گزشتہ جمعے کی گفتگو کو آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. آپ جانتے ہیں کہ محدود وقت ہوتا ہے اور اس میں کسی عنوان پر مکمل گفتگو یہ ممکن نہیں. تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے موت پر گفتگو کی تھی کہ موت کیا ہے، قبل اس کے کہ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکائے مجلس و اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ موت جس کو عادی موت کہیں، انسان کے بدن سے روح نکلنے کے بعد جو کیفیت واقع ہوتی ہے اسے موت کہا جاتا ہے. لیکن اس موت سے آدمی مکمل فنا نہیں ہوتا، روح تو کبھی بھی فنا نہیں ہوتی، اور روح اگرچہ اعلی علیین میں ہو مگر جسم سے اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور ہمارے حاشی خیال میں یہ بات ہے کہ موت آنی ہے، نہیں، بلکہ موت کے سکرات اور موت کے معاملات اگر ذہن میں ہوں تو آدمی گناہوں سے بچے گا، پرہیزگاری اور تقویٰ اختیار کرے گا، جیسا کہ خود آیت میں فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو، یا اللہ سے ڈرو، حق تو پاتے ہی جیسا کہ ڈرنے کا، اور ولا تموتن اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر ایسی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جب آدمی پر موت طاری ہوتی ہے تو اسے کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ان تمام مضامین کو آپ ذہن میں رکھیں، ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی ہم نے اسے چند حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں، شاید ہم سب کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آج جو گفتگو ہوگی وہ چند باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ ان ساری گفتگو کو سمیٹ لیا جائے۔ ایک تو جب آدمی پر موت طاری ہو، آپ اپنے گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کو قرائن سے یہ دیکھ لیں کہ یہ اب اس کی جان نکلنے والی ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام فرشتوں پر صرف اور صرف حضرت ملک الموت جن کو عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں انہیں کو کیوں مسلط کیا؟ دوسرے بھی فرشتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ خاتمہ کہ آدمی کا خاتمہ خراب، وہ کیا عوامل، وہ کون سے ایسے عمل کہ جب آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، وہ کون سے عوامل ہیں جس کا آدمی دنیا میں ارتکاب کرے تو موت کے وقت خاتمہ تو ایمان پر ہو جائے مگر موت کے وقت اس سے سخت اذیت ہوتی ہے اور سخت پریشانی ہوتی ہے، ایک بات۔ پھر اس کے ساتھ آپ جب موت کا تذکرہ کریں، ہو سکتا آج اور کل کے جو جمعے کو تبصرہ آپ کا، مولانا نے تو ہم کو بالکل ہی ڈرا دیا، ہمیں تو دنیا کا رکھا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے موت کے معاملے میں نہ تجارت کی جائے، نہ نفع حاصل کیا جائے، نہ گھر بار چلایا جائے، خالی موت ہی کو یاد کیا جائے، تو ایسا نہیں۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کا فرما بردار، اگر سے ہم گزشتہ جمعے عرض کر چکے کہ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وصال کے وقت حضور علیہ السلام کو سب اذیت، لیکن حضور کے صدقے تو پھر اللہ تعالی جو مسلمان ہیں فرما بردار ان پر موت کو کیسے آسان کرتا۔ اور پھر دونوں میں تقدیر کہ قرآن سے بعض آیتیں ایسی جس میں موت و شدت کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی گزشتہ آپ نے سنا امام سیوطی کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ موت لگ بڑی شدت ہے، تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ موت مومن پر آسان ہے تو اس میں تدبیر کہ اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ چند موضوعات ہیں جس کو آج ہم اپنے جمعے کی تقریر میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ آئیے، موت پر عزرائیل علیہ السلام کو مسلط کرنے پر علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہا، جیسا کہ فرما انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا، تو رب کریم نے فرشتوں سے، وہ سب جانتا ہے، مشورہ کیا کہ میں انسان بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں کی نظر آدم علیہ السلام پر نہیں، آدم علیہ السلام کی ذریت پر، ہمارے جیسے لوگوں پر بھی جو زمین میں آن کر کے فساد برپا کریں گے، قتل کریں گے، نافرمانی کریں، انہیں منع کیا، اللہ تعالیٰ ہم تیری تصریح کے لیے کیا کافی نہیں، تو انسان کو کیوں پیدا کرتا؟ فرما کہ انی عالم و مالا تعلم، وہ بھی یاد رکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔ انسان کا قدرت نے فیصلہ کر لیا کہ انسان کی تخلیق ہونی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ دنیا میں جا کر کے جتنی قسم کی مٹی ہیں وہ سب لے آؤ، آپ جانتے ہیں دنیا گھومی مٹی بعض جگہ سیاہ ہے, بعض جگہ بالکل سرخ ہے, اور بعض جگہ تو ضرب المثل بھی اس کا رنگ مٹی جیسا ہے جو عام ہماری یہاں تک. یہ سب کے نمونے زمین سے لے آتے. حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے اور جب یہ مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے ان سے کہا کہ جبریل یہ کیا مسئلہ ہے, کیا معاملہ جو تم مٹی اٹھا رہے ہو؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے انسان کو بنانا چاہتا. تو زمین نے یہ کہا کہ انسان جب بنایا جائے گا مجھ سے تو یہ تو نافرمانی کرے گا وغیرہ وغیرہ اور جہنم میں جائے گا. تو جبریل ایسا کرو کہ میں تو اسے پسند نہیں کرتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم میں جائے, تم اللہ تعالیٰ سے گزارش کرو, فریاد کرو کہ مجھ سے انسان کی تخلیق نہ کر یا مجھ سے مٹی نہ. جبریل علیہ السلام تو سلام واپس چلے گئے اور رب کریم سے ساری فریاد زمین کی بیان کی, اور رب کریم نے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا, کیونکہ مختصر گفتگو کرنے بہت طویل نہ ہو جائے. حضرت میکائیل کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا, جن متعلق مشہور ہے کہ یہ کل قیامت میں سور پھونکیں گے, انہیں بھیجا. زمین نے ان کے ساتھ بھی یہی فریاد کی اور پھر چلے گئے. تو اللہ سے یہی گزارش کی زمین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری میں حضرت ابراہیم کو بھیجا, کہا جاؤ مٹی کے سارے نمونے اکٹھے کر کے لے آؤ, اس سے تخلیق آدم ہونی, انسانیت کو انسان کو بنایا جائے. حضرت ابراہیم جب آئے تو زمین نے ان سے گزارش کی تو انہوں نے کوئی اس کی التماس گزارش کو نہیں سنا, زبردستی زمین سے مٹی کے نمونے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یہ نہیں کہ وہ نافرمان دوسرے, بلکہ انہوں نے زمین کی گزارش اللہ تعالیٰ سے بیان کر دی. اب جبریل حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس کی کوئی گزارش نہیں سنی اور بھی جب اس سے مٹی لے کر چلے گئے. تو علماء فرماتے یہ وجہ ہے کہ موت کے مسلط کرنے پر, روح کے قتل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو متعین کیا. جب انسان کی تخلیق ہو گئی, اللہ اکبر, لیجیے صاحب اب سنیے, جب انسان کی تخلیق ہو گئی تو اب کیا ہوا کہ آدمی کسی حالت میں تو ملک الموت کو کوئی رحم نہیں آئے گا. ماں کی گود میں بچہ ایک سال کا ہو, ماں کی روح کب کرنی ہو, تو اسرائیل کو بالکل رحم نہیں آئے گا کہ اس کی ماں کی روح کب کی جائے تو بچے کا کیا بنے, یا بچہ ماں کی گود میں اس کا موت وقت آ جائے تو حضرت اسرائیل کو اس پر رحم نہیں آئے گا کہ اس کو اس طریقے سے گویا روح کب کریں تو اس کا بنے گا. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, اور ملک الموت اپنے حکم پر بالکل جو ارشاد فرما دیا گیا, جو رسک انہیں دے دی گئی, وہ اس کی روح قبض کرتے ہیں. ایک بات یہ ذہن میں رہے, موقع اس سے عرض کریں گے کہ جو موقع جو وقت جو زمین متعین ہے, ٹھیک اسی زمین سے حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرتے ہیں. علماء نے لکھا ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزرائیل سے کہا, خود ہی ارشاد فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ کبھی کسی کے روح قبض کرنے میں کچھ تھوڑا بہت رحم آیا, کوئی تھوڑا بہت تردد ہوا ہو؟ ان کا مجھے دو دفعے ہوا. لیجیے صاحب وہ دو دفعے کیا تردد ہوا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے دو موقع بیان فرمائے. لیجیے سنی واقعہ بڑا دلچسپ, اور پھر دیکھیے کہ اللہ کی حکمتوں کو سوائے اللہ کے فرشتے بھی نہیں جانتے, وہ ایسا حکیم. کہا وہ دو واقعے کیا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک وقت وہ تھا کہ ایک کشتی پانی میں رواں بنا تھا, اور تو نے مجھے حکم دیا اس پانی کے کشتی کو توڑ دیا جائے اور اس کے سارے مسافروں کو روح قبض کر دی جائے, مگر ایک عورت ایک بچے کی روح قبض نہ کی جائے. تو میں نے کیا کیا, جا کر سمندر میں کشتی کو توڑا, سب کی روح قبض کی, اور روح قبض کرنے کے بعد وہ ماں اور بچہ کہ جس کا کہ مجھے حکم نہ تھا, یہ دونوں زندہ رہے, اور یہ دونوں زندہ رہ کر اس کشتی کے ایک تانتے کے سہارے سے تیرنے لگ گئے. یہ سب تباہ برباد ہو گئے. جب یہ تیرنے لگے تو سمندر کا بھی کنارہ نہیں آیا, اور بالکل بچہ ڈوب پیتا ہوا, کنارے نہیں لگا, اور مجھے حکم آیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو. تو میں یہ سوچنے لگا کہ کاش کہ مجھے یہ حکم نہ ملتا, یعنی ماں اور بچہ ایک تختے پر تیر رہے, اور تختے پر تیرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض لو. اب کیا ہوا, اس بچے کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے, مگر ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ مجھے حکم نہ ملتا تو اچھا تھا. پھر کہا دوسرا موقع کیا ہے؟ دوسرا موقع سنیے، دنیا کے چار بادشاہ گزرے ہیں جن نے چاروں کی حکومت روئے زمین پر، وہ ایک ہی حکمران تھے، وہ ایک حکمران تھا شداد، یعنی دو کافر اور دو مسلمان. اچھا، ایک اس میں حکمران شداد تھا، تو اب شداد جو تھا اس نے ایک جنت بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں خدائی دعویٰ کر دیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد اس نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی بنایا. اس کے جنت کے چند مناظر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملحوظات میں لکھے ہیں، جس کا بیان ہونے کا بھی وقت نہیں. بہت شاندار جب اس نے دنیاوی جنت بنا لی، جو جو ندرتیں جو جو خوبیاں ہو سکتی تھی دنیا میں، حیرت انگیز طریقے سے جنت بنا دی. اب اس کے بعد بادشاہ کے جنت میں جا کر معائنہ کرنے کا وقت آیا، اب حیران ہوں گے سن کر کہ جیسے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی جنت میں گھسا، تو دو پیر گھوڑے کے جنت میں تھے اور دو پیر اس کی بناوٹی جنت، دو پیر ادھر تھے اور دو پیر اس کے باہر تھے، اور مجھے بھیج دیا گا کسی حالت میں اس کے لیے قبض کرو، تاکہ یہ جو میرے مقابلے کا خدا بن گیا اور میرے مقابلے میں جنت بنائی، اس کو مزہ چکھایا جائے کہ اصل رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تجھے پیدا کیا. تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ کاش اتنی محنت سے اس نے بنائی تو جنت دیکھ لی ہوتی، تھوڑا بہت جنت کا وزٹ کر لیتا، ذرا گھوم لیتا ساری چیزیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے قبض کرنے کا موقع ہوتا. یہ دو موقع تھے کہ مجھے ذرا سا اس میں یہ ہوا کہ مجھے اگر ابھی حکم نہ ملتا تو بہتر تھا. اب رب کریم فرمائے اسرائیل سنو میری حکمتوں. وہ کیا ہوا کہ جس بچے کو تم نے بچایا اور ماں کو مار دیا، یعنی ماں کو تو موت آ گئی، بچہ تختے پر لیٹا ہوا، تمہیں پتا ہے اس کے بعد بچے کا کیا بنا، اور تمہیں پتا ہے اس کے بعد وہ شداد کا کیا بنا. اللہ اکبر. اب رب کریم نے حضرت اسرائیل سے کہا، اب سنو کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی حکمت جانتا، میں نے تو اپنا معاملہ بتا دیا. فرما جب یہ بچہ ماں کی روح قبض ہوئی اور یہ بچے کی جب جان بچی، تو اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ یہ بچہ سمندر میں اسی تختے پر کنارے لگ گیا. کنارے لگنے کے بعد ایک دھوبی دریا کے کنارے کپڑے دھو رہا، اس دھوبی نے اس بچے کو بچا لیا. بچنے کے بعد اس کو بڑے ناز و نخرے سے دھوبی نے پالا، تو میں نے اس بچے کی آنکھ میں ایسی بینائی عطا کر دی کہ زمین کے دفینوں کو دیکھ لیا کرتا. یاد رہے کہ زمین کا دفینہ کیا ہے، اس کو ذرا سا سمجھ لیجیے. ایک زمانے بینک یا حفاظتی معاملات نہ تھے، تو لوگ اپنے خزانے زمین میں دفن کر کے رکھ دیتے، مر جاتے یا بھول جاتے، وہ سارے دفینے موجود ہیں. تو میں نے اسے ایسی بینائی دی کہ اس نے زمینے کے دفینوں کو دیکھ لیتا. اس نے کیا کیا، سارے زمین کے دفینے نکالے. نکالنے کے بعد اپنا لشکر بنا لیا، بہت بڑا لاؤ لشکر بنانے کے بعد وہ میرے مقابلے کا خدا بن گیا. یہ تھا وہی شداد، یہ لڑکا وہی شداد تھا کہ جس کا ایک یہ گویا اس کو شداد بن آس کہتے ہیں تاریخ میں. یہ وہی لڑکا تھا کہ جس نے پھر میرے مقابلے میں فوج بنائی، میرے مقابلے میں جنت بنائی، میرے مقابلے میں دوزخ بنائی. تو میں نے پھر اس کو مزہ چکھایا کہ تو میرے مقابلے کا خدا بننا چاہتا ہے، تو اس کو جنت میں جانے سے پہلے میں نے حکم دے دیا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے. اپنے دیکھا بظاہر یہ بات کتنی عجیب سی لگتی ہے کہ ایک بچہ پوری کشتی میں بچ گیا، بچنے کے بعد وہ دریا کے کنارے پہنچ گیا، اس کی پرورش ہوئی، بے شمار اللہ نے اس پر انعام اکرام فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے مقابلے میں خدا بننے کی اس نے کوشش کی تو رب کریم نے اس کی روح قبض کروائی. مطلب یہ ہوا کہ جو اس دنیا میں خدا کہلوانے والے تھے وہ بھی موت سے نہیں بچ سکے. تو بڑے بڑے کر و فر کے لوگ موت سے نہیں بچ سکے. آپ نے کہیں مطالعہ فرمایا کہ علماء نے دیکھا ہر مسئلے میں دنیا میں اختلاف، خدا کے ماننے میں اختلاف، کہ ہم اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے میں اختلاف، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ماننے والے، ہر معاملے میں اختلاف، ہر معاملے میں اختلاف. مجھے بنائیے کہ دنیا کے کسی فلسفی، کسی اسکالر، کسی مذہبی رہنما نے یہ دلائل قائم کی ہوں کہ موت نہیں آتی. موت پر سب متفق ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب موت پر سب متفق ہیں تو غذا نے گرامی اس کا پہلے سے اہتمام اور انحرام کرنا چاہیے. اب آئیے چند بات, یہ تو آپ نے سمجھ لی کہ بغیر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے موقع میں موت واقع ہو رہی ہے, اب اس کا بنے گا کیا. مگر اللہ کی حکمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا کہ وہ کسے زندہ رہنا ہے اور کس کی روح قبض کرنی, یہ ہم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیزان گرامی بہتر جانتا. اب آئیے اس کو ذرا گفتگو کو آگے بڑھا. امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں سے یہ روایت نقل کی شرح الصدور میں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کافر کو روح کیسے قبض کرتے اور مسلمان کو روح کیسے قبض کرتے, تو مجھے وہ حلیہ بتاؤ اپنا جب تم کافر کے پاس آتے ہو تو کیا ہوتا. پہلے تو ملک الموت نے کہا بڑے ادب سے, حضور آپ نہیں دیکھ پائیں, یعنی آپ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں. کہنے کا نہیں بتاؤ. کہنے کا اچھا اگر آپ اصرار فرما رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ میں کافروں کے پاس کیسے جاؤں. ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ کہا کہ آپ ذرا اپنا چہرہ ادھر کر لیں, ادھر مول لیجیے, جب میں کہوں کہ مجھے دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ اس طرح موڑ لیا. یہ دونوں صحابی سے یہ بات, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس, جو ابراہیم علیہ السلام نے چہرے کو ادھر کیا اور ملک الموت نے اپنا اصل روپ جب دھارا, جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے سر سے, اس کی آنکھوں سے, اس کے بدن سے اتنے زبردست قسم کے شعلے نکل رہے ہیں کہ بڑے بڑے جیوت, بڑے بڑے دلیر آدمی کو دیکھنے کی تاونا. اوفو, ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر دنگ اور حیران ہو گئے, اور یہاں تک کہ ایک روایت میں کہ بے ہوش ہو گئے ابراہیم علیہ السلام و سلام واللہ عالم. بہرحال اس کے بعد جب ان کو افاقہ ہوا تو کہا میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ حلیہ آپ نہ دیکھیں تو بہتر. فرما اچھا اب یہ بتاؤ کہ مسلمان کے پاس کیسے آپ. تو حضرت عزرائیل نے کہا اب ذرا ادھر منہ پھیریے. ابراہیم علیہ السلام اپنا چہرہ ادھر پھیرا اور اس کے بعد کہا کہ بتاؤ مسلمان کے پاس کیسے آتے. اب اس کے بعد انہوں نے نیا روپ ڈھارا اور اس کے بعد کہا اپنا چہرہ میری طرف کر لی. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا تو اتنا حسین اور نوجوان جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہو, نہایت مہک آ رہی, سفید کپڑے پہنا ہوا, حسن جمال کا مرقع اور مسجد. ابراہیم علیہ السلام نے جو ملک الموت پہ تبصرہ کیا وہ عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی تکلیف جو ہے وہ تو اپنی جگہ قائم, لیکن کہا تیری اتنی تکلیف کوئی کم نہیں ہے کہ تو اس صورت میں کافر کے پاس آئے. یہی تکلیف کافر کی بہت زیادہ ہے کہ جو تیری شکل دیکھے تو یہ تکلیف اور اذیت کیا کر, ساری اذیتیں اس کے آگے مجھے ایک لگتی. اور دوسرا تبصرہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا وہ سنیے. امام سیوطی لکھتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ موت کے بعد جو راحت اور جو تمانیت مرنے والے کو حاصل ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہوگی, لیکن مرنے والے کے لیے اتنی بات بہت کافی ہے کہ تیرے حسن و جمال کو دیکھ کر شاید وہ بھول جائے گا. یعنی جب وہ آئے گا سامنے تو میت کو یعنی مرنے والا انکار ہی نہیں کرے گا, وہ حسن و جمال کے تیری شکل دیکھ کر اس نے اتنی راحت اور اتنی تمانیت ہوگی کہ کوئی اور تمانیت راحت نہ بھی ہو تو تیرا موت بحیثیت موت, موت کے فرشتے اتنے حسن و جمال میں کسی مومن کے سامنے آنا تو اس کے لیے بہت ہی راحت اور تمانیت کا باعث بنے گا. تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان کے لیے ایک راہ نکلی کہ ملک موت ایک ایسی شکل میں آتا ہے کہ مرنے والے کو کوئی اذیت اور پریشانی نہیں ہوتی, لیکن کافروں کے لیے اس وقت میں بہت زیادہ عزیزان گرامی سختی ہے. اب آئیے دونوں باتوں, کافر کا معاملہ تو چھوڑ دی, اب آئیے مسلمان کے مسئلے پر. آپ نے گزشتہ جمعے سنا کہ اپنے میت میں یہ تین علامتیں دیکھو تو سمجھو کہ اللہ نے اس کا رحم کر دیا, نسلوں کا پھول جانا, پریشانی پر پسینے کا آنا, آنکھوں میں آنسوؤں کا پیدا ہو جانا, تو سمجھ لو کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دیا. اس لیے کہ آدمی کی پریشانی پر پسینہ آنا, مرتے وقت آنکھوں میں پانی کا نکلنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہے, شرم شار. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ مہربانی فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے عزیزان گرامی, عین مرتے وقت مرنے والے سے متعلق کچھ مسائل اور آپ کی کیا ذمہ داری. فرمایا گیا کہ جب کسی کو سکرات میں دیکھو تو سورہ یاسین تلاوت کرو. سورہ یاسین تلاوت کرنے سے جو منزل میت پر ہے اس میں اللہ آسانی پیدا کر دیتا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو آدمی سکرات میں ہو, کہ مسلمانوں میں یہ رواج ہے, یہ شریعت کے مطابق ہے کہ سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے کہ جو اسے اذیت یا سکرات میں جو پریشانی ہے سورہ یاسین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو آسان اور اس پر روح کا نکلنا جو ہے وہ آسان فرما دیتا. فرما جب دیکھو تم میں کوئی آدمی جا بھاپ ہونے والا ہے تو اس کی چارپائی کو گھما کر کے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو. تو چہرہ قبلے کی طرف کب ہوگا؟ جب آدمی کو سکرات میں کرو تو اس کے پیر قبلے کی طرف کرو تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے. اس طریقے سے اپنی میت کی چارپائی یا بستر کو گھما دو کہ جب وہ جاں بحق ہو رہا. اور جب اس کی جان نکلے, اب آپ اپنے کانوں کو ہوشیار رکھیے. سب سے اہم مسئلہ اس وقت یہ ہوتا ہے ایمان کی حفاظت, اور عین اس وقت میں شیطان آ جاتا. آدمی کا ایمان چھیننے کے لیے شیطان آ جاتا. اب سنیے شیطان آن کر کیا کہتا. یہ ایک ایک حوالہ میرے ذہن میں بار بار میں کتابوں کا یا عربی کا حوالہ اس لیے لوں گا کہ وقت بہت مختصر ہوتا. اب آئیے, جب ایسی صورت شروع ہو جائے تو ایک کام تو آپ یہ کریں کہ کلمہ طیبہ پڑھ. مرنے والے کے سامنے جب بھی اسے جان کنی میں افاقہ ہوگا تو اپنے کانوں سے کلمہ طیبہ سنے گا, تو وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے لے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پڑھنے لگ جاؤ. سنو, فرمایا کہ امر مت کرنا اسے, یہ کہنا کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ, یہ نہیں کہنا. اس پر ہو سکتا ہے سکرات اور اذیت کی وجہ سے کبھی انکار نہ کر لے کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ, اور اسی میں اس کی رکت ہو جائے, تو امر مت کرو, اس کو تنبیہ مت کرو, بلکہ تلقین کرو. تلقین کا معنی یہ کہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا ورد کرو. اب آئیے, اس وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو زکریا صاحب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, ان کا واقعہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ بیٹھے ہوئے جان کمی کے عالم سکرات کے, لوگوں نے کسی نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھیے, انہوں نے ادھر منہ پھیر لیا. ادھر لوگوں نے کہا آپ کلمہ پڑھیے, ادھر منہ پھیر لیا. اور اس کے بعد میں کسی نے جب ان سے تیسری مرتبہ کہا کہ آپ کلمہ پڑھیے, تو فرمان میں نہیں کہوں گا. یہ ان بزرگ کے زبان سے نکلا. جتنے لوگ وہاں موجود سب حیران. اللہ اکبر, یعنی بدگمانی لوگوں کے لیے اللہ معاف کرے, کہیں سورہ خاتمہ کا مسئلہ کریں. اتنے بڑے زاہد, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے بزرگ, اور ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ذریعے سے ان پر سکرات جب تھوڑی سی کم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کچھ تم لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں, ایسے میں نے محسوس کیا. تو اب لوگوں کی جان میں جانے کا ہم آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے, تو اب تم جب مجھ سے کرے کلمہ پڑھ, تو میں ادھر منہ اس لیے پھیرا کہ شیطان اس وقت آ گیا. اور شیطان نے آن کر یہ کہا, پانی دیے گا, یہ عین موت کے وقت میں آدمی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. اس قدر پیاس لگتی ہے کہ آدمی سوچے کہ سمندر اور دریا پی جا, اتنی پیاس اس آدمی کو لگتی. تو شیطان پانی کا بہترین ٹھنڈا کٹورا لے کر آ جاتا, پانی پیے گا. مرنے والا کہتا ہاں پیوں گا. تو ابو زکریا زاہد جو بزرگ جن کا نام میں نے بیان کیا, ان سے کہا پانی پیو گے؟ انہوں نے کہا پانی پیوں گا. تو ایک جملہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پانی دے دوں. انہوں نے چہرہ پھیر لیا ادھر کہ ادھر آ گیا. کہنے لگے ایک مرتبہ تو کہہ دے پانی پیے گا. پیوں گا. کہا ایک مرتبہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پانی آ گئی. یہ منہ پھیر لیا انہوں نے. پھر اس کے بعد کہنے لگے اچھا پانی کی ضرورت ہے, چیتانوں کا ضرورت ہے, کہا کہ یہ کہہ دے کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو میں تجھے پانی دے دوں گا. انہوں نے کہا میں نہیں کہتا. یہ لوگ سمجھے شاید یہ کلمے کا انکار کر رہے, یہ سمجھے یہ حالانکہ ان کا مناظرہ جو شیطان سے ہو رہا. اور اس کے بعد جو اس نے کہا کہ میں نہیں کہتا, تو اس کے بعد شیطان ذلیل ہو کر بھاگ جاتا. اسی طرح کا واقعہ میں اور آپ کس کھیت کی مولی بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوا. اللہ اکبر. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا, اتنے بڑے امام ہیں. ان کی تفسیر دیکھیے. اللہ اکبر. کئی کتابوں کے مصنف, بڑی تفسیر ان کی, اتنی شاندار تفسیر کبیر. اپنے وقت کے بہت بڑے امام. ان کی موت کا وقت آ گیا. آنے کے بعد شیطان, یہ اعلی حضرت اپنے منصوبات میں واقعہ لکھا, شیطان ان کے قریب آ گیا, کہنے لگے راضی بڑا مناظر کی تو نے, بڑے مجادلے کی, بڑے بڑے لوگوں کو شکست دی ہے, یہ بتا خدا کو کس دلیل پر مانتا. امام غزالی بہت بڑے عالم کو نے کہا یہ دلیل, شیطان نے دلیل کو رد کر دیا, اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کون علم کا جاننے والا, وہ تو فرشتوں کا استاد تھا, ایک دلیل کو رد کر دیا. امام راہی نے دوسری دلیل, دوسری کو رد کر دیا, تیسری دلیل, تیسری کو رد کر دیا, یہاں تک کہ کہتے 100 دلیل امام راہی نے جس سے مناظرے جیت لیا کرتے تھے, شیطان نے ساری دلیلوں کو رد کر دیا. کہا راضی اپنا خدا کو کیسے مانتا. اللہ اکبر, خطرے کی گھنٹی بج گئی. ہم نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا اور آپ نے سنا کہ بزرگان دین اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں. امام راضی کے شیخ تھے نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی, تقریباً حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قرب و جوار کا گویا یہ وہ ہے دور. نجم الدین کبرا ان کے شیخ, وہ اس وقت وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے ہوئے اپنے مرید کا یہ سارا حال ان پر منکشف ہو رہا, وہ کئی 100 دور اپنے مرید سے تھے, یہ سارا مناظرہ سن رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ میرا مرید شیطان کے مقابلے لاجواب ہو گئے, 100 دلیلوں کو اس نے رد کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا, جلال میں آن کا وضو کا لوٹا پھینکا اور کہا راضی کیا کرتا, یہ کیوں نہیں کہتا کہ خدا کو بغیر دلیل کے مانتا, خدا کو ماننے کے لیے دلیل کی کیا ضرورت. امام غزالی نے کہا سن, یہ تو تھا مناظرہ اور یہ تو تھے دلائل, اب سن میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا, اللہ کو ماننے کے دلیل کی کیا ضرورت. اب جناب وہ شیطان وہاں سے بھاگا اور حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ جان گنی کے وقت میں کامیاب ہو گئے. اب مجھے بتائیے ہمیں خاتمہ بالخیر کی کتنی فکر کرنی چاہیے. امام راضی جیسے شخص اس نے ذکر دے دی, بڑے بڑے علماء کے مناظرے کر کے اور کوشش کی کہ ایمان کو چھین لیا جائے, ایمان کی حفاظت اللہ اپنا فضل فرمائے, اس کے حبیب کا صدقہ ہو تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن آئیے بظاہر جو ہم نے حدیثوں میں پڑھا یہ سب کا ایک نچوڑ ہم بیان کرتے تاکہ وقت مناسب پر گفتگو ہو جائے. وہ یہ ہے کہ مرتے وقت چند چیزیں آدمیوں کو بہت اذیت پہنچاتی, سکرات بہت مشکل ہوتی. فرمایا کہ وہ چند چیزیں حدیث میں امام سیو کی نقل کرتے, ایک تو یہ کہ ان میں نماز میں سستی کرنے والا, اس کو موت پر بڑی تکلیف ہوتی, نماز میں سستی کرنے والا. ایک شراب پینے والا, کہ شراب پینے والے آدمی کو موت میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی. ایک اپنے والدین کرنا فرمان, اسے بھی مرتے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوگی. اور ایک آدمی اور لوگوں کو اپنے ماحول میں لوگوں کو ستانے والا, اپنے پڑوسیوں کو ستا رہا, اپنے اعزا کو ستا رہا, اپنے لوگوں کو ستا رہا, کہ جب کہ مرے تو لوگ کہیں گے بھائی اچھا ہوا جان چھوٹی, کتنی بدنصیبی ہے. حضور علیہ السلام کے متعلق امام سیو کی فرماتے ہیں 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس نے خاتمے کے وقت میں آدمی کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی. ایک بات میں اور اضافہ کرتا ہوں دلیل سے, ایک بات اور ہے کہ جس نے خاتمہ اچھا نہ ہونے کا اندیشہ, کہ خاتمہ اس کا خطرے میں, وہ بات کیا ہے وہ بھی آپ کان سے سن لیجیے آرام, جس کو ہم بالکل بھی خاطر میں نہیں لاتے مسئلے کو. وہ وقت کیا ہے جب اذان ہوتی ہے, عین اذان کے وقت میں ہم مسجد میں ہوں یا باہر آپس کی گپوں میں موجود ہوتے, دینی مسائل کا تھوڑا سا اس سے سنا, آپس میں بھاؤ بھاؤ چل رہے ہوں گے, آپس میں گفتگو چل رہی ہوگی, آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اب مسجد میں دیکھ لیں, مسجد کے باہر دیکھ, ادھر دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں, تو کیا ہوگا کہ اذان کے وقت میں اذان کا جواب نہ دینا, اذان کا احترام نہ کرنا, فرما اس سے بھی خاتمہ سو ہونے کا اندیشہ ہے. اب آئیے اذان کا جواب کیا ہے, ایک اذان کا جواب باللسان اور ایک اذان کا جواب بالاقدام. باللسان کا مطلب کیا ہے, جیسے کہ عام طور پہ مؤذن جو کلمات کہے آپ بھی وہ کلمات کہیں اور سارے کام کو چھوڑ دیں, اور یہ تو ہے مستحب. اور واجب یہ ہے کہ اس کتاب پڑھا ہوگا کہیں ہے اذان کا جواب مستحب اور کہیں ہے واجب. تو واجب کا مطلب کیا ہے کہ باللسان زبان سے جواب دینا مستحب, بالاقدام چل کر کے مسجد کی طرف جانا یہ واجب ہے. تو بال اقدام یعنی نماز کا اصل جواب یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی کہے اور مسجد میں چل کر کے جائے, اور اذان ہو رہی ہے اور ہم اپنی غفلت کی بانسری بجا رہے ہوں, ایک یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں خاتمہ سو پر نہ ہو, غلط خاتمہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھے. اب آئیے اس پر ایک دلیل, دور صحابہ کی دلیل عرض کرتا ہوں میں, وہ سنیے کیا. ایک شخص حضور کا زمانہ, جان کبھی کے عالم میں, لیکن اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا, صحابہ کرام تلقین کر رہے ہیں مگر وہ کلمہ اس کے اچھا ہو ہلتے ہوئے نظر آ رہا مگر آواز نہیں, کلمہ دم سے نہیں نکل رہا. اب کیا ہوا, صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں, اس دور کی بات نہیں کر رہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ بلا کر کے لے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہو رہا, آپ دعا کیجئے, اس پہ کرم فرمائیے, پھر حضور تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے چار سوال کیے, یہ چار سوال آپ اپنے ذہن میں رکھیے. وہ کیا, حضور نے دیکھا اس کی حالت بہت خراب ہے, فرمائیے یہ بتاؤ کیا یہ نماز پڑھتا تھا؟ صحابہ نے کہا حضور نماز تو پڑھتا تھا. اچھا نمازی تھا. یہ بتاؤ کیا یہ روزہ رکھتا تھا؟ صحابہ نے کہا حضور روزہ بھی رکھتا تھا. اچھا فرما کیا یہ زکات دیتا تھا؟ حضور علیہ السلام کی, صحابہ نے کہا حضور زکات بھی دیتا تھا. یعنی تینوں باتوں کی گواہی صحابہ کرام علی رضوان نے دی. فرما کیا یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا؟ صحابہ خاموش ہو گئے, کہا حضور اس نے کچھ مسئلہ تھا تو صحیح, اپنی والدہ کے ساتھ یہ نافرمانی تو کرتا. فرما اس کی اماں کو لیا, حضور حکم تھا اس کی اماں کو لیا. اماں کو لانے کے بعد دیکھا, راوی کہتے ہیں ایک ضعیف بڑھیا ایسے لکڑی دیکھتے ہوئے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی, ایک آنکھ اس کی خراب ہو گئی, ضائع ہو گئی. لکڑی دیکھتی ہوئی حضور کے حکم پر آئی. آنے کے بعد کہا کہ اپنے اس بیٹے سے تم ناراض ہو؟ کہا میں ناراض ہوں. کہا اسے معاف کر دو, آپ جانتے ہیں کہ اولاد سے بہت زیادہ تکلیف اگر ماں باپ کو پہنچے تو اولاد اس کے معاف کرنے کے لیے تردد کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کمبخت کو سزا بدلنے دو, مگر ماں تو ماں ہی ہوتی. کہا وہ فرمائے اسے تم معاف کر دو. میں کہا حضور میں اسے معاف نہیں کروں گی, اس لیے کہ اس نے مجھے کیا آزیت دی. وہ سنیے فرما یہ دیکھیے میری آنکھ جو آپ کو کھوٹی نظر آ رہی ہے, اس نے ایک مرتبہ غصے میں مجھے ایسا تھپڑ مارا کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو, میں تو اس کو معاف نہیں کروں گی. جب حضور نے دیکھا کہ وہ بڑی بھی تیار نہیں ہو رہی معاف کرنے تک, تو آپ نے صحابہ سے کہا ایسا کرو کہ بہت ساری بکریاں لاؤ جنگل سے بین کر اور اس میں آگ لگاؤ. وہ عورت کہنے لگی کیا آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ فرمایا کہ ہاں, بہت سارے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا اور گویا اس کے بیٹے کو آگ میں جھونک دو. اب ماں تو تھی, کہا کیا میرے بیٹے کو آپ جلا دیں گے, جلا کر بھسم کر دیں؟ کیا میں نے اس سے دو سال دودھ اس لیے پیا تھا, کھلایا تھا کہ اس کو جلا دیا جائے؟ کیا میں نے نو مہینے اپنے پیٹ میں اس لیے رکھا کہ اس کو اس طرح جلا دیا جائے؟ فرمایا ہاں. اور فرمایا سون اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کی آگ ہے وہ دنیا بھی آپ سے کئی ہزار گنا زیادہ, جیسا کہ فرمایا آپ چولہا جلائیں, چولہے میں ایندھن کیا ہوتا, گیس کوئلہ لکڑی, یہی ایندھن ہے نا چولہے میں جلنے والا. اور قرآن مجید فرماتا فتق النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین, جان کو جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن گیس نہیں, جہنم کا ایندھن کوئلے نہیں, جہنم کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہے, انسان اور پتھر ہیں جس سے آگ جلائی جاتی. اللہ اکبر, کہا اللہ کی آگ کو اس سے زیادہ گویا زیادہ بھیانک. تو اب اماں کو رحم آ گیا, کہا حضور میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. جب بڑی بی نے کہا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں, فرما دیکھو اس کو, سبحان اللہ وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا, محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا ماں کا نافرمان کبھی کبھی یہ ایسا بھیانک جرم ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے کلمے سے محروم جاتا. خدا کے لیے اپنی کل صحیح کر, اپنے ماں باپ کے فرما بردار اور اپنے ماں باپ کے مجھے فرما بردار بن جاؤ تاکہ خاتمہ بالخیر. ارے صحابی ایک بات اور یاد آ گئی, اس موقع پہ امام راضی نے تو کمال کر دیا جو نقطہ بیان کیا. امام راضی کہتے ہیں کہ یہ اس کا سیاق و سباق یہی ہے کہ ماں کو جب یہ کہا کہ تیرے بیٹے کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا تو ماں کو رحم آ گیا کہ اس نے کہا میں نے تجھے دو سال دودھ پلایا اور اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا تو ماں کو رحم آ گیا, اس لیے ماں نے آگ میں ڈالنے نہیں دیا. امام راضی سورہ فاتحہ کی تفسیر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بیٹے پر ماں اتنی رحیم اور کریم کہ بیٹے کو آگ میں جلنے سے بچانے کے لیے معاف کر دیا. پر وہ خدا جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا, وہ بندہ جو اللہ اس کے رسم کی فرما بردار ہو, یہ تو ایک چھوٹی سی رحیمہ کہ جس پر اللہ کے رحم و کرم کا ایک چھیتے کا کروڑوں حصہ ملا, اس سے بھی کم. اور تو وہ اللہ کتنا رحیم اور کریم ہوگا, وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا, وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے جلا, وہ اپنے بندوں کو کیسے عذاب دے گا کہ جب یہ ماں اپنے بچے کو جلنا پسند نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب اپنے گو یا بندوں کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گا. تو محترم حضرات, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے تو خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. بس وقت کو اجازت نہیں دے رہا, لیکن ایک بات میں عرض کر لوں, سب سے بڑی بات خوف خدا, اللہ اس کے رسول کے پاس. کسی کا مال مت کھاؤ, کسی کو بے جرم کے ستاؤ مت, کسی کو اذیت مت دو, کسی کو تکلیف مت دو. ایک اچھے مسلمان کی طرح جب زندگی گزارو گے, تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزرا کہ موت تو اتنی حسین اور جمیل صورت میں آئے گی کہ اس کی تمانیت کو دیکھ کر تم کہو گے کہ موت لو میری جان تیرے لیے حاضر ہے, اور تم کبھی بھی اسے پسند نہیں کرو گے کہ جناب کوئی روح قبض کرنے میں کسی قسم کی کوئی دیر یا تاخیر ہو جائے, اسے پسند ہی نہیں کرو. اور علماء اس حدیث سے استدلال کرتے جس کو ہم نے امام بخاری سے گزشتہ جمعہ ہم نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے وصال کے وقت مسواک مانگی, شاید حدیث بیان کیا نہیں لیکن سن لی, وصال سے قبل آپ نے مسواک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تم اسے چبا کر کے دو. ام المومنین چبائی, چبانے کے بعد حضور نے مسواک کی. ساری زندگی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس بات پر فخر کرتی تھی, اور بجا طور پر انہیں فخر کرنا بھی چاہیے تھا. وہ یہ ہے کہ حضور میں ضعف کمزوری بظاہر اتنی تھی کہ آپ مسواک کو چبا نہیں سکتے. ام المومنین نے کہا تم چبا کر کے دو, انہوں نے چبا کر کے دی. ام المومنین کہتے ہیں حضور نے میری چبائی ہوئی مسواک کو دھونے کا حکم نہیں دیا, میری چبائی ہوئی مسواک آپ نے استعمال کر لی. یہ مجھے شرف حاصل ہے تمام ازواج میں کہ میری دانتوں کی چبائی ہوئی مسواک حضور علیہ السلام نے استعمال فرما دی. لیکن علماء اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو رحمت رضوان کے پھولوں سے بھر, ایک ایک بات کو اتنی وسیع عریض گفتگو کرتے کہ شاید کسی امت میں ایسے لوگ گزرے. اب ایک بات کھل گیا بہت بڑا, وصال کے وقت اپنی مسواک کے استعمال کا کیا معاملہ تھا, اور پوری بحث کے بعد جس کی گنجائش نہیں ہے, پوری بحث میں نتیجہ یہ نکالا کہ جو شخص مسواک کا عادی بن جائے, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ کہ مسواک نماز کی سنت ہے, وضو کی سنت, جب بھی وضو کرو مسواک کرو. جو آدمی مسواک اپنے اوپر لازم کر لے ثواب تو ہی بہت دیا تھا اس مسواک سے وضو کرنے کے نماز کا, مگر اس کے دو فائدے مرتے وقت یہ ہیں حضور کے اس ایک سنت کو اپنانے کے کہ مسواک کرنے والا کلمے سے محروم نہیں مرے. کلمہ پڑھے گا کلمے سے محروم نہیں مرے گا, اور ایک بات یہ کہ سکرات الموت اس پر آسان ہو جائے گی. اللہ اکبر, اب ایک سنت کو اپنانے سے جب اتنا فائدہ ہو جائے, اللہ اکبر, جو آدمی مکمل فرما بردار ہو جائے, مکمل اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے, تو عزیزان گرامی پھر کیا ہوگا. سبحان اللہ, اعلی حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے برادر استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن نے شاید اس میں اسی نقشے کو بیان کیا کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی. حضور کی یاد میں جو آدمی جائے تو اس کو مرتے وقت ان وجوہ سے تکلیف نہیں ہوگی, جو وجوہ ہم نے بیان کیے اس سے میت کو اذیت اور تکلیف ہوگی. محترم حضرات, ابھی اس میں کئی شاخیں باقی ہیں کہ جن کو ہم نے وقت کی نزاکت کے اعتبار اس سے صرف نظر کیا ہے, اور کوشش کریں گے پھر کسی اور وقت میں یا آئندہ کوئی مسئلہ نہ رہا اس مضمون کی مکمل تکمیل کریں گے, تاکہ آپ کو ایک موت جو ہم نے کہیں ذہن میں سجا اور بسا رکھی کہ ٹھیک آدمی کو مرنا ہے, یہ منزل اتنی آسان نہیں, یہ منزل بہت کٹھن ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور جب ہم دنیا سے جائیں ہماری زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ.